Část třetí. Asteroid Gatevai. Největší poklad, který nabízely tunely Hyecheu, byl objeven, aniž by to první dobyvatelé tušili. Nevěděl o tom vůbec nikdo, kromě Sylvestera Macklina, samotářské tunelové krysy, a ten nebyl v situaci, kdyby mohl komukoliv vyprávět o tom, co našel. Sylvester Macklin objevil vesmírnou loď Hyecheu. Kdyby o svém nálezu podal zprávu, stal by se nejbohatším člověkem ve sluneční soustavě. A mohl si své bohatství patřičně užívat. Jenže Sylvester Macklin byl stejně podivínský samotář jako kterákoliv jiná tunelová krysa, a tak udělal něco úplně jiného. Viděl, že je loď v dobrém stavu. Napadlo ho, že by se s ní možná dalo odletět. A na neštěstí pro něj se mu to povedlo. Macklinova loď udělala přesně to, k čemu byly všechny hyecheské lodě zkonstruovány, a hyecheové byli jedineční stavitelé. Nikdo přesně neví, jakými myšlenkovými pochody a pokusy a závěry Macklin procházel, když náhodou narazil na tak skvělý nález. Nepodařilo se mu přežít a tak se nikomu nesvěřil. Rozhodně se musel nějak dostat do lodi, zavřít poklop a začít dloubat a rýpat do věcí, které vypadaly, že můžou sloužit k ovládání. Lidé později zjistili, že v každé hyecheské lodi je věc podobná kravskému vemeni. Ta uvádí loď do pohybu. Když se zmáčkne, je to jako když se přepne automatické řazení auta do polohy jeď. Loď vyrazí. Kam letí, záleží na tom, jaký kurz měla nastavený v automatickém navigačním systému. Macklin samozřejmě žádný konkrétní cíl nenastavil. Nevěděl jak. Loď udělala přesně to, co v takovém případě podle projektantů udělat měla. Jednoduše se vrátila zpátky na místo, odkud před 500 000 let se svým hyecheským pilotem vyrazila. A čirou náhodou to byl asteroid. V mnoha ohledech to byl podivný asteroid. Astronomicky byl neobvyklý, protože jeho oběžná dráha svírala s rovinou ekliptiky pravý úhel. Z toho důvodu ho pozemští astronomové nikdy neobjevili, přestože to byl pořádný kus skály a občas se ocitl poměrně blízko oběžné dráhy Země. Divné bylo také to, že byl přeměněný v něco jako parkoviště pro kosmické lodě Hyecheu. Celkem tam bylo téměř 1000 lodí. Za to tam nebylo vůbec nic k jídlu a pití. Sylvester Macklin, který se mohl stát nejbohatším člověkem v dějinách, umřel hlady, ale ještě před smrtí se mu podařilo vyslat na Zemi signál. Nebylo to volání o pomoc. Nikdo se k němu nemohl dostat včas a zachránit mu život. To Macklin věděl. Přijal fakt, že zemře, chtěl jenom lidem sdělit, jak úžasné je místo, kde umírá. Po nějaké době se na asteroid dostali další astronauté, přilétli v primitivních lidských raketách té doby a začali ho prozkoumávat. A našli bránu do vesmíru. Během následujícího desetiletí se asteroid Gatevai stal centrem nejvýnosnějšího odvětví lidské činnosti, dobývání galaxie. Asteroid samozřejmě Macklinovi nepatřil, třeba že ho objevil. Takové štěstí neměl. Byl mrtvý, takže mu nepatřilo vůbec nic. V každém případě bylo brzy zřejmé, že význam Gatevaje je tak velký, že nemůže patřit ani jednotlivci, ani jednomu národu. Spojené národy s tímto problémem bojovaly celé roky, v Radě bezpečnosti i na Valném shromáždění, a občas příliš nechybělo, aby i zbraněmi a letadly. Nakonec světové síly ustanovily korporaci Gatevai, pětistranné konsorcium založené jako dohlížecí orgán. Asteroid Gatevai nebyl pro lidi k obývání právě nejvstřícnější, pochopitelně, nebyl navržený pro lidské bytosti. Byl vytvořený pro Hyecheje a ti ho opustili naprosto vystěhovaný. Byl to kus skály velký jako Manhattan, skrz naskrz protkaný tunely, komorami a ničím jiným. Ta věc ani nebyla kulatá. Jeden gatevajský prospektor jeho tvar popsal jako víceméně dobře naplánovanou hrušku, kterou rozklovali ptáci. Vnitřní struktura se vrstvila jako cibule. Ve vnější skořápce přistávaly hyecheské lodě a byly přistávacím modulem zapasovány do přechodových komor. Právě tyhle komory vypadaly zvenčí jako ptačí klovance. Uvnitř byly vrstvy s velkými otevřenými prostory, které lidé používali jako sklady zásob a náhradních dílů, a velký vodní rezervoár pojmenovaný Velké jezero. Blíž středu se nalézaly obytné tunely, lemované místnostmi malými jako klášterní cely, ve kterých lidé žili v době, kdy čekali na svou loď. V V srdci asteroidu byla jeskyně ve tvaru vřetena. Hecheové zřejmě měli vřetena v oblibě, i když nikdo nevěděl proč. Nájemníci na Gatevaji ji používali jako místo setkání a pití, hazardu a místo, kde se pokoušeli zapomenout na to, co je před nimi. Gatevaj nevonila. Vzduch byl cenný. A nepříjemný, alespoň pro prospektory, kteří právě přicestovali ze Země. Asteroid pomalu rotoval, proto na něm bylo cosi jako mikrogravitace, ale jen malá. Každý, kdo udělal na Gatevaji náhlý pohyb, zjistil, že odplouvá do dály. Samozřejmě, asteroid Gatevaji nikdo nepovažoval za rajské letovisko. Byl jen jeden důvod, kvůli kterému tu každá lidská bytost chtěla být, nehledě na náklady, nedostupnost, nepohodlí a zápach, a tím důvodem byly lodě Hecheů. Létat v hecheských lodích vyžadovalo mnoho odvahy, ale v podstatě nic dalšího. Každá loď své třídy byla stejná jako ostatní. Největší z nich, pětky, nebyly zrovna velké, bylo v nich asi tolik místa jako v hotelové koupelně a o to se muselo dělit pět lidí. Lodě, kterým se říkalo jedničky, protože se do nich vešel na sebe delší let jen jeden člověk, nebyly o moc větší než vana. Každá loď obsahovala minimální vybavení a u většiny se nevědělo, jak moc je důležité. Vždy se tam nacházela zlatá spirála, o které se pozorováním zjistilo, že má něco společného s lodním pohonem, protože při každém startu, přistání a obratu mění barvu. Vždy tam také byla zlatá skřínka ve tvaru diamantu, velká přibližně jako rakev. V některých lodích bylo také ještě tajemnější zařízení, které vypadalo jako křišťálová vývrtka s ebenovou podstavou. Ta, jak se zdálo, nedělala vůbec nic, později se ukázalo, že slouží k podivuhodným věcem. Nikdo přesně nevěděl, co je uvnitř všech těch věcí, protože když se je někdo pokusil rozebrat, explodovaly. A pak tu byl řídící systém s divnou, nepohodlnou sedačkou ve tvaru V. Hrbolaté knoflíky, blikající světla, startér ve tvaru Vemena, to vše uvádělo loď do pohybu. Samozřejmě, že lodě postrádaly značné množství věcí, bez kterých se lidé opravdu nehodlali obejít. Pro ty, kdo nakonec letěli, bylo třeba přidat nezbytná lidská zařízení, například mrazáky, pohodlnější sedadla, koje, kuchyňské zařízení a celý katalog kamer, rádiových antén a vědeckých přístrojů všeho druhu. Létat loděmi Hecheů nebylo těžké. Každý se to mohl naučit během půlhodinové lekce, namátkou si pohrál s nastavením kurzu, protože nikdo nevěděl, co které nastavení znamená. Existovalo, jak se později a za vysokou cenu zjistilo, 14 922 destinací přednastavených na 731 provozuschopných lodích přítomných na asteroidu, bylo tu ještě dalších 200 lodí, které zkrátka nefungovaly. Ale zjistit, kde některé z těchto destinací jsou, si vyžádalo ještě mnoho času a mnoho životů. Po nastavení dané kombinace a poté, co jste si drželi palce nebo se pokřižovali, jste stiskli startér. A cesta začala. To bylo všechno, co bylo třeba udělat. A proto se prospektorem mohl stát úplně každý. Každý, kdo byl ochotný zaplatit si cestu na Gatevaji a pak po dobu, kdy byl na asteroidu, platit přemrštěné poplatky za vzduch, jídlo, vodu a životní prostor. A kdo byl dost odvážný nebo zoufalý, aby riskoval vysokou pravděpodobnost často velmi nepříjemné smrti. Během let se velkému množství lidských bytostí podařilo vymanit z pozemské chudoby tím, že zkusili své štěstí na lodích z Gatevaje. Než se lidé naučili hecheské lodě přesně navigovat a program náhodných objevů byl přerušen, vyzkoušelo svou nejistou štěstěnu od prvního do posledního celkem 13 842 zlatokopů hazardérů. Poměrně málo prospektorů přežilo. Mnozí se proslavili. Několik jich nesmírně zbohatlo. A na ty ostatní si už nikdo ani nevzpomene.